ตอนนี้เราจะมาติดตามฟังเรื่องราวของพี่สุพจน์กันต่อพี่สุพจน์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองฮะพี่สุพจน์มาครั้งใดนี่สร้างความตื่นเต้นสร้างความสนุกนะลุ้นให้เราก็ให้เราได้ฟังเรื่องราวของแกทุกครั้งเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องที่แกบอกว่าแกเจอมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าไม่น่าเล่นนะเรื่องนี้เป็นยังไงตอนนี้พี่สุพจน์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ สวัสดีครับ โอ้ยสวัสดีลูกพี่สบายดีนะครับ สบายดีครับ สบายดีนะ สบายดี นะครับยังไงก็ตามแต่นะขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆลมหายใจกันแล้วกันนะ นะฮะเอาพี่สุพจน์ตอนนี้เนี่ยฝั่งพี่เป็นยังไงบ้างเอากงอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมร้อนเย็นอย่างไรไหม ก็เย็นสบายดี เย็นสบายดีนะฟังผมอยู่ในห้องจัดรายการก็เย็นสบายดีพี่นะครับพี่สุพจน์ฮะเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปี40 41ปีนะผมว่าเด็กบางคนที่ฟังเดี๋ยวช่องอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดเลยนะครับเรื่องที่บอกว่าไม่น่าเล่นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันเป็นยังไงครับ เรื่องนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ผมจะตัดให้สั้น ๆไม่มีปัญหาครับลูกพี่อือฮึครับ ตอนผมเป็นเด็กอายุ7ขวบใช่ป่ะผ ม ก็ได้ไปอยู่ที่วัดผมเนี่ยแหละ ไป อยู่วัดก็หลวงพ่อชอบใช้ให้เอากับข้าวอาหารที่บิณฑบาตเนี่ย ครับ ไปให้สองผัวเมียคู่หนึ่งบอกชื่อเขาได้แกจากโลกนี้ไปแล้วคนหนึ่งชื่อจันเป็นเมียนะผัวชื่อตะส่งแต่เขาสองคนอายุ60ต้น ๆครับ แต่ตาบอดทั้งคู่เลยแกเป็นคนตาบอดใช่ป่ะ คร ับ ผมก็เอาข้าวไปเขาจนเป็นปีแล้วอ่ะจนผมอายุ9ขวบ ครับ ที่วัดผมเนี่ยเขามีงานศพที่งานศพเนี่ยเขามีฐานะมีตังค์หน่อยอ่ะเขาก็ได้จ้างลิเกมาเล่นที่วัดผม ครับ ซึ่งสมัยก่อนการจะจ้างลิเกมาเล่นนี่ต้องคนมีกระตังอย่างเดียว ถูก ที่วัดผมเนี่ยมีโรงลิเกเก่าอยู่แล้วแต่มันโรงลิเกใหญ่นะผมก็มาดูพวกลิเกเขามาจัดโรงลิเกอะไรแบบเนี้ยทีนี้ไอ้โรงลิเกผมเนี่ยมันมีเตียงอยู่ตัวนึงแต่เตียงที ่ เขาจะเอาไปตั้งหน้าโรงลิเกเนี่ยคือเวลาลิเกเล่นมันจะต้องมีเตียงใช่ไห ม ขามันหักเขาไม่ยอมซ่อมมันเขาไปเอาเตียงที่อยู่ในห้องเก็บของในโรงลิเกห้องเล็กอ่ะเขาไม่รู้ว่าเตียงตัวเนี้ยมันเคยเป็นเตียงรดน้ำศพมาก่อน ครับ นั่งก็ไม่ได ้ นอนก็ไม่ได้เพราะว่าผมรู้ฤทธิ์เดชมันดีเตียงตัวนี้มันเพี้ยนมากลิเกเขาไม่รู ้ครับ เขาไปยกออกมาตั้งหน้าเวทีแล้วก็ตั้งเวทีลิเกอ่ะพี่ก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไง อ่ ะเขาก็ผ้ามาคลุม ครับ ผมก็ดูเขาเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันเอามาตั้งเล่นลิเกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีแล้วผมคิดในใจนะ ครับ ตกตอนเย็นผมก็ล้างวินตรงวินโตอะไรฟ้ำเสร็จอะไรเสร็จผมก็ออกมายืนหน้ากุฏิ ครับ ผมเห็นไอ้พวกลิเกมันไปยกโลงศพจากในเมนออกมาผมก็มองดูเอ๊ะไอ้ลิเกคณะนี้มันทำอะไรแปลกแปลกเลยจะยกโลงศพไปทำไม เออ จะมาเล่นลิเกหรือจะมาเล่นอะไรกันผมก็ยังงงอยู ่ครับ เขาก็ยกโลงศพไปไว้หลังโรงลิเกเอาผ้าปิดไว ้ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็ดูนู่นดูนี ่ แต่ผมก็อยากจะรู้ว่านางเอกลิเกเนี่ยคนไหนไอ้อะผมก็อยากรู้อ่ะแล้วลิเกมแต่งตัวชุดสวยงามอ่ะเพราะเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยได้เห็นไงผมก็ไปแอบดูเพราะผมรู้ว่าโรงลิเกตรงไหนไม้มันแตกไงผมก็ไปแอบดูว่าคนไหนเป็นนางเอกทีนี้ผมก็รู้แล้วคนนี้เป็นนางเอกแต่นางเอกคนนี้พูดง่ายๆเขามีเซนส์เขาหันหน้าหันหลังเหมือนเห็นอะไรบางอย่างตกใจ ครับ เดี๋ยวตอนจบผมจะสรุปให้ฟังว่าทำไมคุณรู ้ครับ เขาหันหน้าหันหลังแบบระแวงหน้าระแวงหลังอ่ะผมก็แปลกใจเขาเป็นอะไรแต่โรงลิเกเนี้ยเวลาไม่มีคนเต็มศาลาเวลาศพเต็มศาลาเนี่ยเขาก็มักจะเอาศพมาตั้งบนโรงลิเกเหมือนกันทีนี้ลิเกเขาก็แต่งหน้าแต่งตาที่กระจกใช่ป่ะนางเอกลิเกอ่ะเขาแต่งหน้าอยู ่ เขาเห็นผู้ชายอยู่ในเงาในกระจกเขาก็หันมาดูแต่เขามองไม่เห็นแต่ในกระจกเขาเห็นผู้ชายยืนสองคนเขาหวาดกลัวมากเลยเขาก็รีบลุกไปจุดธูปไหว ้ พ่อแก่เขาอะลิเกนี่เขาจะต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหม ถูก ที่เป็นหัวโขนหัวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ดูไปเรื่อย ๆ สักพักผู้ชายสองคน คร ับ มาโผล่ตรงหน้าผมเลยตรงที่ผมแอบดูตรงร่องไม้แต่เขาไม่ได้แต่งตัวลิเกนะ ครับ คนหนึ่งใส่เกงยีนเสื้อขาวแขนยาวคนหนึ่งใส่เกงสีดำเสื้อขาวแขนยาวมานั่งจ้องหน้าผมก็ห่างกันประมาณคืบกว่าร่องไม้แตกผมดูเฮ้ยนี่มันผีนี่ว่าไอ้ผีมันมาทำไมบนโรงลิเกวะ ครับตอนนั้นตัวพี่สุพจน์ตกใจมั ้ยไม่ตกใจผมเพียงแต่ว่าไอ้ผีนี่ว่ะมาทำไมบนโรงลิเกวะหรือมันจะมาทวงโรงมันผมก็ไม่เลยคิดอะไรผมก็ไม่อยากมองเพราะตาเขาแดงเขามองผมจ้องผมเหมือนแบบว่าเขาอยากให้รู้ว่าเขาอยู่นี ่ครับ ซึ่งผู้ชายสองคนเนี้ยผมก็รู้จักเขาผมจะเล่าก็ได้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรคนหนึ่งที่ใส่กางเกงสีดำเสื้อแขนยาวเขาผูกคอตายเมื่อ6ปีที่แล้วที่บนโรงลิเกเนี่ยแหละ ครับ อีกคนหนึ่งที่เสื้อแขนยาวสีขาวอ ่ ะกางเกงยีนเขาผูกคอตายเมื่อต้นปีบนโรงลิเกเนี่ยแหละ เหรอคือผูกคอตาย ผมเห็นผมก็จำได้แล้ว เหรอคือผูกคอตายเหมือนกันทั้งคู่ แต่คนแรกแบบผมแค่ได้ยินประวัติแต่คนที่สองผมจำได้เพราะวันที่เขาเอาศพลงจากบนโรงลิเกพวกตำรวจมาชันสูตรศพผมก็อยู่บนนั้นผมก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมเขาต้องมาผูกคอตายด้วยผู้ชายที่ใส่เกงยีนผูกคอตายเนี่ยเขาเสียใจที่เมียเขาตายศพอยู่บนศาลาเขาแอบมาผูกคอตายที่ศาลาไอ้ที่โรงลิเกนี่แหละ ครับ ผมก็ไม่ไหวไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วผีเพราะผีมันอยู่แล้วบนโรงลิเกนี่อยู่แล้วผมก็ออกไปเล่นตอนนั้นก็ประมาณเกือบ6 โมงกว่าแล้วคนก็เริ่มทยอยมาดูลิเกอ่ะเพราะลิเกมันไม่ใช่ดูกันหาดูกันง่าย ๆ ก็ทยอยกันมาเต็มเลยผมก็เดินไปหน้าวัดเพื่อจะดูว่ามีคนมาดูลิเกกันเยอะแยะบ้างก็มีคนทยอยเข้ามาเป็นกลุ่มๆแบบครอบครัวทีนี้เจ๊จันก็จะส่งเขาก็เขาไม้เท้าเต๊กเต๊กเต๊กเต๊กเต๊กเดินมาทั้งคู ่ ผมเห็นผมก็จำได้เนี่ยเพราะผมเอาข้าวให้เขากินบ่อยผมก็เลยถามเจ๊จันจะไปไหนล่ะครับเจ๊จันพูดยังไงวะยายจะไปดูลิเกผมก็เอ๊ะแกตาบอดทั้งคู่จะไปดูลิเกทำไมจะไปรู้เรื่องอะไรใช่ป่ะแต่สองคนนี้มีบทบาทมากเลยแกก็จำผมได้ป่ะพายายไปดูลิเกหน่อยยายอยากดูลิเกผมก็บอกเดี๋ยวผมพาไปแต่ตอนพาไปผมก็อดสงสัยไม่ได้นะแกจะดูรู้เรื่องหรือแกตาบอดทั้งคู ่ ผมก็พามาหน้าเวทีเลยก็พามาดูลิเกหน้าเวที คร ับ ตอนนั้นผมก็มาดูลิเกเขาเนี่ยลิเกเริ่มเล่นเกือบ2 ทุ่ม คร ับ ลิเกเล่นสนุกมากพี่ป๋องเล่นสนุกมากคนดูตบมือตลอดสมัยก่อนลิเกเวลาเล่นดีคนดูจะตบไม้ตบมือกันใช่ป่ะแล้วคน200-300คนในงานวัดเล่นจบเรื่องแรกไปคนตบมือกันแบบสนานเลยด้วยความสุสนุก คร ับ พอเรื่องที่2ค โฆษกลิเกมันก็ต้องมีใช่ป่ะมันต้องประกาศชื่อหรืออะไรแบบเนี้ย ใช ่พี่ป๋องรู้ว่าเขาประกาศชื่อเล่นเรื่องอะไรรู้ป่ะเล่นเรื่องแม่นาคขนม อ๋อเรื่อง ผมเกิดมาผมยังไม่เคยจนป่านนี้ผมยังไม่เคยเห็นลิเกเล่นเรื่องแม่นาคขนมเลยซึ่งสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยการที่จะมาเล่นลิเกแม่นาคขนมหรือขนาดฉายหนังเนี่ยเขายังต้องตั้งเครื่องโต๊ะเครื่องเต้นเลย ครับ ผมก็เอ๊ะมันทำไมเล่นเรื่องนี้ผมเคยดูแต่ในละครกับในหนังกลางแปลงผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ดูพอดูไปสักพักต้นโพเวลาลมมันพัดน่ะ ครับ ซึ่งวัดผมเนี่ยมีต้นโพ8 9ต้นต้นใหญ่ๆงั้นเลยเสียงใบโพมัน ตี กระทบกันน่ะมันจะดังดังสนานเลยว่าง่ายเหมือนลมพัดใส่อ่ะ ครับ แต่มันไม่มีลมนะพี ่ แต่ใบโพมันสั่นน่ะมันกระทบกันน่ะดังทั่วลั่นเลยแต่ฟ้ารู้สึกผมรู้สึกอะไรรู้ป่ะพี่ป๋องผมรู้สึกว่าผีมันกำลังสู้กันอยู ่เหรออ ืมผม9ขวบแล้วตอนนั้นน่ะเฮ้ยผีมันสู้กันทำไมวะฟ้ารู้สึกบอกผมนะผมก็หามองมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นแล้วว่าคนที่ดูลิเกเขาก็งงเหมือนกันนะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปโพสันแต่ไม่มีลมแต่ลิเกเล่นสนุกอ่ะ ครับ ทีนี้ลิเกเขาก็เล่นบทรักบทกันแบบพ่อหน้ากับแม่หน้ากันนะเขาก็ร้องลิเกก็รู้อยู่ก็สนุกอ่ะร้องพ่อร้องดีด้วยฟาร์มที่บทรักพ่อรักกันดี ครับ เกิดอะไรขึ้นรู้ว่าพี่ส่งพี่ป๋อง ครับ จะส่งกับยายจันขี่กันหน้าโรงลิเกเลย คืออะไร ก็ขี่จักรยานกันเนี่ยแหละ เดี๋ยวนะแกเดินมาแล้วก็มาเดี๋ยวนะขี่จักรยานคือ ก็แกบนั่งหน้าเวทีอ ่ ะทำอ่ะปีจังไรกันหน้าโรงลิเกอ่ะ อุ้ยเหรอ ก็แกตาบอดทั้งคู ่ แกไม่รู้แกคิดว่าแกนอนอยู่ห้องนะนอนฟังลิเกอยู่ที่ห้อง ก็แกเดินมาไม่ใช่เหรอ เดินมาผมพามาส่งที่หน้าโรงลิเกแล้วก็ดูจนจบไปเรื่องนึงแล้วแล้วคนมาทำอะไรกันหน้าโรงลิเกพี่ลองคิดสภาพดิ เอาตอนนั้นชาวบ้านไม่โอ้ครับ เขาก็มันอาเพศอ ่ ะเขาก็มาไอ้พวกลิเกก็ลำกันไม่เป็นดินางเอกก็ทำอะไรไม่ถูกนะหายอ่ะ ครับ ไอ้ตัวตลกตัวโจ๊กก็ยังจะพูดอีกโอ้โหข้างบนเขาพอดรักกันหน้าดูพ่อนาคแม่นาคไอ้ข้างล่างเขาโจ๊ะตื้นกันแล้วทีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาก็มาห้ามบอก คร ับ แกจะส่งไปจันทร์ทำไมมาทำอย่างนี ้ เขาดูลิเกกันแกไม่รู้เรื่องเหรอ ครับ จะส่งเขาบอกผมขอโทษผมคิดว่าผมนอนกันอยู่ห้องนอนฟังลิเก เ ขาก็เลยไล่กลับบ้านไปพอไล่กลับบ้านไปปุ๊บลิเกก็เล่นตามปกติทีนี้มาถึงฉากนางเอกแม่นาคท้องจะคลอดลูกแต่นางเอกออกมาลำอ่ะนางเอกแบบตื่นๆนะทีนี้ผมเห็นผู้ชายชุดพรามสีขาวสองคนยืนอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือบนโรงลิเกนะ อ ีกฝั่งหนึ่งผู้ชายสองคนเสื้อขาวสองคนกางเกงดำคนกางเกงยีนคนหนึ่งยืนจ้องหน้ามองบนลิเกอ่ะไว้ง่ายทีนี้เขาจะมาทำอะไรนางเอกเนี่ยแหละผู้ชายใส่เกงยีนพ่อปู่เนี่ยเขาก็พูดว่า มึงอย่ายุ่งกับลูกหลานกูนะมึงทำอะไรลูกหลานกูไม่ได้หรอกไอ้ผู้ชายบอกว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยแต่คนดูที่เขาดูกันอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นนะแต่ผมมาอยู่ห่างเวทีประมาณ2วากว่าผมก็แปลกใจเหมือนกันนะผมก็มองคนอื่นนะว่าทำไมเขาไม่เห็นผู้ชาย2คนนี้กับข้างบนเวทีตะลุงเสื้อขาวเหรอเลยชุดขาวอ ่ ะ แต่พี่เห็นพี่สุวัสดิ์ ผมเห็นแต่ผมจำได้ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาผูกคอตายบนโรงลิเกทีนี้เขาก็นางเอกอ่ะ ขาบอกไอ้จีมคนนั้นบอกไปตามหมอตำแยมาไม่น่าจะคลอดแล้วไอ้ผมคิดในใจแล้วจะให้นางเอกนอนบนเตียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่น ครับ ไอ้เตียงเนี่ยมันเป็นเตียงรดน้ำศพที่รดน้ำศพมาเป็นร้อยแล้วนางเอกมันก็ไม่ยอมนอนใช่ป่ะ ครับ นางเอกบอกเลิกเหอะเลิกไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไอ้ตอนนั้นมันพูดบนเวทีคนเขาก็ฟังแล้วเขาก็ดูกันอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนางเอกเวลาลำมันก็ไม่ลำไปทางไอ้ฝั่งขวามือของโรเบิร์ตไม่ไปแล้วผมเห็นผู้ชายสองคนนี้ยืนอยู ่ครับ มันก็พยายามลำหนีมาทางนี้ไอ้พวกเลนิเกด้วยกันไม่รู้อะเห็นว่าคนดูตบมือชอบใจไงก็บอกให้นางเอกมานอน คล อดลูกแต่ตอนที่นางเอกทำท่าคลอดลูกเลนิเกเขาก็มองผู้ชายสองคนที่ยืนอยู่นะม ัน พยายามจะเข้ามาแต่พ่อปู่สองคนน่ะยืนอยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นเจ้าที่ที่วัดแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นพ่อปู่ที่เป็นคนคุ้มครองคณะลิเกเนี่ยแหละป๋ารู้สึกบอกผมแบบนั้นเลย ทีนี้แม่นาคก็คลอดลูกตายพอแม่นาคคลอดลูกตายปุ๊บก็ให้นางเอกนอนบนเตียงเนี่ยแหละแล้วก็เอาสายสินได้มามัด ครับ เพื่อจะเอานางเอกใส่โรงแล้วเขาก็ไปยกโรงไอ้ที่เอามาจากเมนน่ะเอามาตั้งบนเวทีน่ะ ครับ คนดูเขาก็ดูด้วยความตื่นเต้นด้วยความสนุกอ่ะเนาะเพราะคิดว่าเป็นการแสดงนางเอกเขาจะอุ้มนางเอกลงโรงนางเอกบอกไม่ลงไม่ลงไม่เห็นอะไรกันเหรอไม่เห็นอะไรกันเหรอ ครับ ทั้งที่เขาพูดบนเวทีนะแต่ไอ้พวกที่เล่นลิเกด้วยกันอ่ะมันก็ไม่เข้าใจตัวนางเอกว่าทำไมออกนอกบทออกนอกลู่นอกทาง ครับ แต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเขาก็มาตาสางนางเอกอ่ะ ครับ แล้วก็อุ้มนางเอกลงผมเห็นไอ้ผู้ชายใส่กางเกงสีดำอ่ะมันเดินผ่านทะลุ ครับ ผู้ชายที่เล่นลิเกกับพวกผู้หญิงนะลงไปในโรงด้วยกันเลย เออ บนเวทีเนี่ยนะผมไม่ได้ตาฝาดเลยโอ้ผมก็เอ๊ะเดินทะลุคนแล้วก็ลงไปแล้วนางเอกลิเกอ่ะมันก็เอามือดันมือดัน อ ่ะตามจริงคนต้องถ้าเล่นการแสดงก็ต้องมัดตาสามก็ต้องอยู่เฉยๆใช่ป่ะแต่นี่เขาไม่อยู่เฉยเขามือดันดันข้างบนอ่ะดันหน้าอกไอ้ผู้ชายที่ลงมา ครับ ทีนางเอกลงไปปุ๊บไอ้ที่ก็ลงวืบตามเข้าไปในโรงลิเกเลยไอ้เดี๋ยวตามเข้าไปในโรงเลย ครับ ทีพ่อปู่สองคนอ่ะก็เข้ามาดึงไอ้ผู้ชายที่ลงไปอ่ะเขาเดินทะลุร่างของพวกคนอื่นด้วยนะ ครับ ทะลุร่างพระเอกทะลุร่างนางเอกทะลุแต่เป็นคนเนี่ยแหละ ครับ แต่ไม่มีร่างแบบแต่เป็นตัวคนเนี่ยแหละผมเห็นยื้อยากันนางเอกก็เอามือดันแล้วนางเอกก็ร้องไงรู้ป่ะ คร ับ ใครก็ได้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยแล้วนางเอกก็บอกพ่อปู่ช่วยหนูด้วย ครับ นางเอกอ่ะเขาคงจะมองเห็นพ่อปู ่ แต่เอาไม่อยู ่ แล้วก็วูบลงไปนางเอกก็นอนนิ่งเลยเงียบสนิทเลยพวกเล่นลิเกก็งงว่าทำไมนางเอกนอนนิ่ง คร ับ ก็คิดว่านางเอกช็อกก็เลยอุ้มนางเอกขึ้นมานอนบนเตียงแล้วเขาก็เรียกนางเอกพระเอกนะที่เล่นบทพ่อนาคอะไรเงี้ยแล้วก็พวกตัวโจ๊กตัวตลกอ่ะแล้วก็เพื่อนนางเอกก็เรียกแต่เขาเรียกชื่อนางเอกนะพัดเป็นไรพัดเป็นไรผู้หญิงที่เป็นนางเอกพูดออกมาไงวะ ครับ กูไม่ใช่พัด เอาก ูอยู่ที่นี ่ กูจะเอามันไปอยู่ด้วย ท ีนี้เสียงนางเอกก็แทรกออกมาพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพวกเขาจะเอาหนูไปเป็นแบบผู้หญิงก็มีจิตอ่ะนางเอกเนี่ยเขาก็มีจิตเหมือนกันเขาก็แข็งเขาสู้เขาไม่ยอมเขาร้องพ่อปู่ช่วยด้วยไอ้ผู้ชายที่อยู่ในร่างที่ยืนอยู่อ่ะสองคนที่มันช่วยกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าพลังอำนาจจากเตียงที่นางเอกนอนมันเหมือนว่าช่วยกันกดนางเอกไว ้ครับ แล้วก็ผู้ชายเขาบอก ใครก็ช่วยไม่ได้หรอก เออ มึงเป็นลูกหนี้กู เอ้าก ูรอพวกมึงมานานแล้วรอมานานแล้ว ครับ คือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาทีนี้นางเอกเนี่ยเขาก็ร้องใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเขาก็ร้องว่าแม่นาคช่วยหนูด้วย ครับ ผมรู้สึกว่ามีพลังมหาศาลเลยนะมาที่โรงลิเกแต่ผมมองไม่เห็นหรอก ครับ สักพักร้องนางเอกทักทักเลยทักต่างบนเวทีนี่แหละทักปุ๊บก็ล้มฟุบลงไป คนที่เล่นลิเกด้วยกันก็เข้าไปหามแต่ตอนนั้นคนดูตกใจกันหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็รู้แล้วว่าผีเข้าเขารู้แล้วว่าผีเข้าทีนั้นรองนายเอกก็ลุกขึ้นยืนปุ๊บก็พูดขึ้นว่ามึงออกมาเลยมึงอย่ามาทำอะไรมันนะไอคนที่สิงร่างนางเอกอยู่ที่นอนอยู่อ่ะก็ลุกขึ้นมาเป็นลูกวิญญาณคนเนี่ยลุกขึ้นมาเลยแล้วก็มายืนคู่กันกับผู้ชายคนที่ยืนใส่เกียร์ที่นั่งแล้วเขาก็แล้วนางเอกก็ลงมานั่งนั่งนั่งกับพื้นกระดานข้างล่างยกมือไหว้พูดขึ้นมาว่าแม่นาคแม่นาคช่วยหนูด้วยทีนี้พ่อปู่ที่เป็นพราหมณ์สองคนเขาก็ยกมือไหว้มือไหว้รองนางเอกช่วยช่วยลูกหลานผมด้วยผมได้ยินเขาพูดกันนะแต่คนอื่นได้ยินยังไงผมไม่รู ้ครับ ขอแม่นาคเขาพูดว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยมันเอง เ ออทีนี้เขาก็หันไปหาไอ้สองคนนั้น ครับ ไอ้สองคนที่ยืนอยู่อ่ะ ซึ่ง พวกคนที่เล่นลิเกอยู่เขาก็ไม่เข้าใจว่ารองนางเอกเนี่ยหันหน้าออกไปข้างนอกทำไมโดยที่ไม่มีคนยืนอยู ่ครับ เขาก็พูดว่ามึงอย่ายุ่งกับพวกมันนะกูไม่ให้พวกมึงทำอะไรมัน ครับ ไอ้ผู้ชายสองคนเนี่ยหนึ่งในสองคนก็พูดกันนะว่ามึงช่วยไม่ได้หรอกที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึง ครับ ไอ้เพื่อนมันอีกคนก็พูดว่าเฮ้ยนี่มันแม่นาคนะอย่าไปทำอะไรเขาเลยปล่อยเขาไปก่อนวันนี้ผมก็บอกว่าเออถึงมึงจะช่วยมันวันนี้ได้แต่วันหน้ากูต้องเอามันไปจนได้แหละทีนี้นางเอกก็ยกมือไหว้หันคนนั้นน่ะหันหลังให้นะนางเอกอ่ะนางเอกกับแม่นาคเนี่ยแม่นาคเนี่ยหันหน้าไปงอนางเอกก็ไหว้ข้างหลังก็ร้องแม่นาคช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเขาจะฆ่าหนูก็จะเอาหนูไปผมก็มองด้วยความแปลกใจนะว่าแม่นาคมีจริงด้วยเหรอวะตอนนั้นผมคิดแบบนั้นนะผมเคยเห็นแต่ในทีวีกับหนังกลางแปลงผมคิดแบบนั้นน่ะแต่อย่างอื่นผมไม่ทันจะคิดอะไรมากเพราะไอ้สองคนนั้นก็เดินเข้าโรงลิเกไปแต่ยังไม่ทันเข้าโรงลิเกหรอก คร ับ มันก็หายไปเลยเขาก็หันกลับมาหาผู้หญิงที่นั่งพับเพียบแล้วก็คนที่เล่นลิเกนั่งพับเพียบยกมือไหว้พนมมือ บอกขอบคุณมากแม่นาคที่มาช่วยผม คร ับ แต่จริงผมคนเดียวเลยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคน 200-300 คนที่ดูลิเกแต่คนอื่นเขาจะมองยังไงผมไม่รู ้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรู้เหมือนผมหรือเปล่า คร ับ พ่อปู่กับพ่อแก่ทำไมสู้ผีตายโหงที่ผูกคอตายลงลิเกนั้นไม่ได้รู้เพราะอะไรรู้ป่ะทีแรกก็สู้ได ้ ทีนี้คนเนี่ยมันไปทำจังไรกันในวัดเข้าสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์ เจ้าที่ก็เลยไม่สามารถที่จะสู้ไอ้สองคนนี้ได ้ แล้วมันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอยู่แล้วแต่นางเอกลิเกนี่ก็ตายนะเดี๋ยวไว้ฟังทีหลัง ครับ เขาก็พูดกับนางเอกลิเกว่าไม่น่าเขาหันมาพูดว่าไม่มีอะไรแล้วแต่เองอ่ะต้องบวชชีถือศีลอยู่ที่นี ่ครับ แล้วก็คือว่าทำบุญกวดน้ำให้กับพวกเขาอ่ะเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของเธอมาแต่ชาติปางไหนแล้วก็ไม่รู ้ ช่วยเธอได้แค่นี้แหละ ครับ พี่เจ๊ไหมว่าเขาพูดอย่างนี้จบปุ๊บเขาก็หันหน้าออกมาทางโรงหันหน้าออกมาทางเวที ครับ ผมมองมันเป็นภาพซ้อนเนี่ยพี่เข้าใจป่ะมันเป็นรูปคนซ้อนกัน ครับ ผมก็มองนี่หรือไม่น่าทีแรกนะมันเป็นรูปของรองนางเอกนะเป็นตัวรูปใบหน้าของนางเอกทีเขาเปลี่ยนไปอ่ะ ครับ มันเหมือนโทรศัพท์ที่เราเปลี่ยนรูปเป็นอีกรูปนึงอ่ะเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว อ่ อนสบายใบหน้าก็ดูปกติผู้หญิงไทยทั่วไป ครับ สักพักมันปิ๊งเป็นผมยาว ครับ เลยหน้าอกลิ้นยาวเลยหน้าอกอ้าวผมก็เอ๊ะทำไมทำแบบนี้กับผมอ่ะมึงจะรู้ว่ากูมีจริงแล้วเขาก็หายไปเลย ครับ รองนางเอกก็ล้มฟุบคือไปแล้วเขาไปแล้วแม่นาคไปแล้วผมยังคิดในใจจนทุกวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมแม่นาคถึงต้องทำแบบนั้นให้ผมเห็นให้ผมรู้ด้วยเขาไปแล้วทีพ่อปู่เขาก็บอกว่าไปแล้วแต่นางเอกอ่ะยังนั่งยกมือไหว้ลมฟ้าอากาศอ่ะ ครับ คนอื่นที่เขาเห็นนะแต่ผมเห็นน่ะเป็นเจ้าที่คนหนึ่งกับพ่อปู่ที่เขาเคารพในคณะลิเกพอนั่นปุ๊บลิเกไม่เล่นแล้วตามจริงเขาต้องจ้างมาเล่น3วันเขาไม่เล่นแล้วเลิกเล่นแล้ว ครับ นางเอกนี่ก ็ บวชที่วัดผมเพราะวัดผมมีแม่ชีอยู่3อง ค์ บวชได้ที่ผมรู้เหตุการณ์เพราะอะไรวะผมเอาข้าวไปให้แม่ชีแล้วก็ฟังนางเอกลิเกเนี่ยพูดกับแม่ชีว่าวันที่เขามาวันแรกอ่ะ ครับ เขาเห็นผู้ชาย2คนเนี้ยตามเขาตลอดเลยเขาก็คิดว่าเป็นคนในคณะลิเกจ้างมาใหม ่ ทีนี้เขาดูมันแปลกๆเขามาสงสัยตอนที่เขาแต่งหน้าเน ี่ ยแต่งหน้าแล้วหันกลับไปไม่มีไงเขาก็เลยบวชอยู่วัดผมได้เกือบเดือนหนึ่งทีนี้ไอ้คณะลิเกหัวหน้าคณะลิเกก็มาตาม ให้กลับไปเล่นลิเ ก แต่ที่เขาบอกไม่ไปเขาก็ยังอยากจะบวชอยู่เพราะเขายังไม่สบายใ จ แต่ลิเกเขาเป็นนางเอกไม่มีนางเอกก็กับรองนางเอกมันก็เล่นไม่ได ้ คณะนี้อยู่อ่างทองบอกได้เพราะลิเกเยอะ อ เขาก็เลยกลับไปที่อ่างทองเขาก็ไปเล่นลิเกที่นั่นไปไม่ถึง3เดือนหรอมั้งตาย หมายถึงตัวนางเอก ตัวนางเอกตายนอนหลับไม่ตื่นคอเขียวช้ำเลย เอาเหร อคอเขียวช้ำเลยทำไมผมรู้เพราะอะไรวะเพราะรองนางเอกกลับมาที่วัดผมแล้วมาถือศีลถือศีลอีก10กว่าปีอะบวชอีก10กว่าปีไม่สึกอ ่ะแล้วตัวนางเอกเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะครับ นอนหลับแล้วไม่ตื่น แล้วคอ คอเขียวด้วยเหตุผลอะไรไม่รู ้ เพราะว่ามันระบุไม่ได้แต่ว่ารองนางเอกอ่ะมาเล่าให้แม่ชีฟังแบบนี้แบบนี ้ ว่าเสียชีวิต ครับ แล้วโดนบีบคอตายแต่ไม่รู้ว่าทำไมโดนบีบอะไรเขาไม่รู ้ แต่คิดว่าคงโดนไอ้สองคนนี้ไปเอามาผ่านมาไม่นานผมก็เล่นวิ่งเล่นตามลานวัดผมปกติเนี่ยผมก็เห็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงเดินตรงกลางผู้ชายเดินซ้ายขวาสองคนจับมือผู้หญิงผมมองเห็นข้างหลังนะแล้วก็เดินขึ้นลงลิเกไปแล้วเขาก็หันมามองหน้าผมผู้หญิงนะผมเห็นก็จำได้เลย คือ เฮ้ยนี่มันนางเอกลิเกเนี่ยว่ะ ที่เสีย ที่เสียไปแล้ว ไปแล้ว ครับพอสุดท้ายไอ้สองคนเนี้ยไปเอามาจนได ้อ้าว แล้วก็ขึ้นลงลิเกเนี่ยไป โอ้โห เหตุการณ์เนี้ยแหละ มันผ่านมา40ปีแล้วอ่ะไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่วัดนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรพี่สุพจน์ ตอนนี้โรงลิเกเนี่ยเขาลื้อไปแล้ว คือลื้อไปแล้วลื้อไปแล้วแล้วไอ้โต๊ะที่ว่าเป็นโต๊ะที่เอาไว้รดน้ำศพอ่ะ ที่จริงไอ้เตียงรดน้ำศพเน ี่ ยมันอยู่บนศาลาใหญ ่ยังอยู่ไหม ทีนี้มีคนเขาเอาโต๊ะมาถวายตัวใหม ่ เขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเก่าไปไว้ไหนมันเก่าไงเขาก็เลยเอามาไว้ที่โรงลิเกแล้ววันเข้าพรรษาเนี่ยผมล้างจานหลายวันแล้วผมเหนื่อย ผมก็หนีไปแอบไปนอนบนโรงลิเกเนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นไปนอนบนโต๊ะเนี่ยแหละโอ้โหเขาพูดไงวะ ครับ มึงขึ้นมานอนทำไมบนนี ้ ที่นี่มันที่กู เอา ผมลืมตา มองคนยืนรอบเลย ครับ โอ้นี่มันคนตายทั้งนั้นนี่วะผมก็รีบลงจากไอ้จากโรงลิเกมาก็ผมเลยรู้ว่าไอ้เตียงตัวนี้ใครจะไปนอนก็ไม่ได ้เออเออครับ ผมยังคิดอยู่ในใจลิเกคณะนี่แปลกเลยเล่นอะไรแปลก โอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสำคัญก็คือพี่สมบัติเล่ากำลังพูดถึงว่าตัวพี่ได้เห็นแม่นาคด้วยนะ เห็นครับ โอ้แล้วแม่นาคสวยไหม หน้าตาดีมากเลย ใส่ช ุดแต่เขามีรักยิ้มข้างเดียวนะ มีรักยิ้มข้างนึงแล้วก็แม่นาคสวยแล้วก็ใส่ชุดอะไรฮะชุดสบาย ชุดไทยสีเขียวอ่อน ชุดไทยสบายสีเขียวอ่อน เขียวอ่อน อ๋อสวยแต่ว่ามีรักยิ้มข้างหนึ่ง มีรักยิ้มข้างหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นเพราะเขายิ้มแค่นิดเดียวก็ได้เขาไม่ได้ยิ้มหมด ผมยาวไหมผมยาวไหม ตอนที่เขายิ้มอ่ะผมเขาอะมัดเป็นแบบสาวมวยอ่ะมวยแบบสาวมวยมวย ครับ พอเขาปิ้งภาพเท่านั้นเนี่ยผมเขายาวเลยหน้าอกลงมาแล้วลิ้นก็ยาวติดหน้าอกล่องอกตรงกลางเลยสีแดงแป๊ดเลยแล้วไฟมันสว่างมันไม่ใช่ไฟแบบไฟเวทีลิเกอ ่ะอ้าวอ้าวอ้าวนี่เห็นแม่นาคมาแล้วเนี่ยนะ ผมเชื่อว่าผมคนเดียวเนี่ยที่ได้เห็นแม่นาค อ่ะก็ไม่แน่อาจจะพี่มีโอกาสเห็นอาจจะมีคนอื่นอาจจะเห็นเหมือนกันก็ได้เออไม่แน่เหมือนกันเออแต่ว่าตัวพี่สุ ดนั้นมัน41ปีมาแล้วอ่ะ เห็นแม่นาคนะอ้าวได้ ผมเคยเห็น โอเคพี่สุดขอบคุณมากนะกับประสบการณ์เรื่องนี้นะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่นะครับ ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ